Gyurcsány Ferenc a Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában beszélt Karácsony Gergelyről. Itt van egy majdnem 2 milliós város, amelyek a kétharmada torkig van Orbán uralmával. Van neki egy hozzánk közel álló főpolgármestere. A főpolgármester nem hajlandó azt a hazafias kötelezettségét teljesíteni, hogy ebbe a küzdelembe beleviszi a várost. Egy nagyon kedves önt, hogy azt mondja, hogy nem tartja árulónak Karácsony Gergely, de másodszor vádolja meg azzal, hogy hazafias kötelezettségét megszegte. Így van, mert hát én ezt gondolom. Ez nem egy személyes vita. De mi lenne, hogyha árulónak tartaná? Mert nem áruló. Te nem áruló. Ja. Nem árul el semmit se. Szerintem az egyik, és akkor mindenki értse a helyén. Nem akarok cinikus lenni. A leghelyesebb, legkedvesebb, legjobb arcú politikusok egyike. Ez az erénye. Ezért lehet őt nagyon könnyen támogatni. Könnyű szeretni Karácsony Gergelyt. De nem teljesíti a feladatát, én szerintem. Tehát, hogy lesz majd biciklisáv az Üllői úton, ez állati jó. Hát, aki szeret a biciklisávot, én erről most nem mondok véleményt. De én szerintem itt nem ér véget a feladat. Vagyunk egy történelmi küzdelemben. Az emberek Barabást kiáltanak. Én meg azt gondolom, hogy Jézussal kell menni. Szóval... Ebben a képletben ki Jézus és ki Barabás? Jézus vagyunk mi. Szóval a baloldal történelmileg a szeretet, az erény közössége, a ráció közössége, Orbán az áruló. Hát pont ez jut eszünkbe a DK-ról, erről az agresszív szektáról. Jézus! Hát ki más, mint Jézus? Hát a Gyurcsány maga Jézus. Már csak az a kérdés, hogy Jézus mikor hamisította meg a költségvetési adatokat? Jézus mikor adott parancsot szemmagasságban gumilövedékkel való lövöldözésre? Jézus mikor szerelte le a erőszakszervezetek tagjainak a zubbonyáról a megkülönböztető jelzést, és látta el őket illegális fegyverekkel, például olmos botokkal. Az a kérdés, hogy Jézus Krisztus az mikor titkolta el az Európai Unió elől a konvergencia adatokat? Jézus Krisztus mikor titkolta el, mondjuk az a helyzet, hogyha Jézus Krisztus mondjuk hazudott volna, meg csalt volna, és azután a Jézus Krisztust elzavarták volna, de aztán a Jézus Krisztus visszatért volna, és megváltotta volna a világot, mert újra esélyt kapott volna, lehet, hogy ez egy pontos analógia lenne. De semmilyen módon nem jut eszünkbe Jézus Krisztus a Gyurcsányról. Lehet, hogy a jövőben, vagy a Jézus Krisztusnak egy másik, egy párhuzamos univerzumban mutatkozik hasonlóság, de nem ebben, és nem itt, és nem most. Hát annyi hasonlóság van, hogy Jézus Krisztus is nagyon, hú de rossz hangom, nagyon átformálta a világunkat. Tehát a DK egy Gyurcsány színrelépése óta, vagy után gyökeresen megváltozott az, amit Magyarországként ismerünk, és Jézus Krisztus is ilyen módon átformálta a világunkat. Igaz, egy kicsit más irányt vett egyik és másik ténykedése után. Ez igaz, de azért mégiscsak Jézus Krisztustól azt várnánk, hogy a világot megváltsa, és nem azt, hogy elkárhoztassa. Hát a kárhozat művelete az éppen az ellenkezője a Jézus Krisztusi műveletnek. Kicsit inkább antikrisztus. Igen, inkább antikrisztusinak tűnik. És akkor ő úgy fogalmaz, hogy a budapestiek kétharmada torkig van Orbán uralmával. Ez hogy jött ki ez a matek, ez a kétharmad? Hogy Budapesten tudjuk, hogy többen vannak az ellenzékiek, mint mondjuk a kormánypártiak, mondjuk lehet egy olyan 55-45, vagy mondjuk egy olyan 58-42, valami ilyesmi lehet a megoszlás. De ez a kétharmad, egyharmad, ez nem hogy jött ki? Én nem tartom kizártnak, hogy az emberek kétharmada torkig van Budapesten a Fidesszel, de azt is gyanítom, hogy ugyanígy kétharmada a torkig van Gyurcsány Ferenccel. És tudod... Igen, lehet egy ilyen átfedés. Tudod, Gyurcsány Ferencnek az az igazi problémája Karácsony Gergellyel, hogy Karácsony Gergely kerékpárutakat fest. Most hagyjuk, hogy a kerékpárutak sárga festékkel való szegélyezése, az mennyire van messze egy élhető város koncepciójától, mondjuk, mint Makó Jeruzsálemtől, de akárhogy is, azt nem lehet letagadni, hogy az a sárga festék, amit Karácsony Gergely szétkent a körúton, az várospolitika. És ez Gyurcsány Ferenc kritikai narratívája Karácsony Gergellyel szemben, hogy a várost vezeti, ahelyett, hogy a kultúrharcot szítaná. Ahelyett, hogy beállna Gyurcsány mellé, és gyakorlatilag az ellenműveletét végezni annak, amit Orbán. Hát ahelyett, hogy bevinni a civileket a frontvonalba. Ahelyett, hogy gyűlöletet keltene magyar és magyar közt, ahogyan Orbán meg Gyurcsány immár 3 évtizede teszik. Ez a kritikai narratíva. Ez az, aminek most már, ebből most már elég. Az ennek az országnak a nagy tragédiája, hogy a DK nélkül, vagy Gyurcsány nélkül nincs baloldal. Nem létezhet, mert mindenhol oda, ott lesz, mindenhova berágja magát, és Orbán nélkül nincs de jobb oldal. Van. Nem, nincs. Lehetne. Mindent, de nem lehet. Csak lehet, arra akarom felhívni a figyelmet, hogy lehet. A Gyurcsány nélkül nincs baloldal, az azt jelenti, hogyha a Gyurcsány Ferencet valami egy boszorkány BKV-vá változtatná ebben a percben, akkor holnap nem szűnne meg a baloldal. Tehát nem. Csak ja, nem, nem úgy értem. Nem, de azért ne felejtsük el, hogy... Inkább úgy mondanám, hogy a baloldal ez egy jó illatú tál valami, ami körül sokan legyeskednek, vagy ragaszkodnak értelmű. Hozzá. Biztos, hogy ez a jó illat, ez nem egyértelmű. Nekem nem az étvágyam jön meg tőle. Talán a legyek itt vágya meg. Lehet, hogy jó illatú, tehát egy latrina is lehet ettől még. De hogy én nem arra gondoltam, hogy Gyurcsány Ferenc jelenleg úgy terpeszkedik el a baloldal, ahogyan Orbán Viktor a jobb oldalon, és amíg ez a két szereplő él, de konkrétan erről van szó, addig ők semmit sem fognak hagyni, kibugyogni, kinőni, megteremni, létrejönni. Gyurcsány eltűnése már semmit nem változtatna, Dobrev Klára folytatna a munkáját, és kész. És ugyanúgy ott maradna az a szekta. Sőt, talán még népszerűbb is lenne, hiszen gyurcsánytalan lenne. Ne felejtsük el, hogy 2018-ban Gyurcsány éppen hogy bejutott a parlamentbe a szektájával. Ott volt a lehetőség, a nagy történelmi esély, hogy Gyurcsány Ferenc eltűnjön a politika süllyesztőjében, és nem történt, és mostanra pedig már gyakorlatilag Orbánnal együttműködve, és Orbán segítségét élvezve ledarálta az ellenzéket maga alá. Konkrétan 2026-ban szerintem úgy fog kinézni a kérdés, hogy Orbánra szavazol, vagy Gyurcsányra, de nem áttételesen, mint hogy egyébként most is azt mondták, azt harsogták a jobboldali médiumok 18-ban, meg 22-ben, hogy Gyurcsányra szavazol, ha a baloldalra szavazol, de hogy szerintem 2026-ban konkrétan így fog kinézni. Ez nem tűnik fel neki egyébként? Tehát, hogy milyen lehet Gyurcsány Ferencnek lenni, amikor azt látja, hogy bárki, aki nem szimpatikus, és meg akarják buktatni, odahúzzák, hogy egyenlő Gyurcsány. Lári-fári, komolytalan, hát ez nem fog működni. Értsed, hogy és működik. Nem Magyarországot akarja elnyerni, hanem az ellenzék vezetését. Nem Orbánt akarja legyőzni, hanem a többi ellenzéki pártot és politikust. Ez szemmel látható, mert én konkrétan rosszul voltam, és majdnem leestem a székről ettől, hogy Karácsony Gergellyel próbál megbirkózni, nem pedig, én nem állítom, hogy a Karácsony Gergelynek a sikertelenségének egyetlen oka az, hogy nyilván ahol tudják, ott próbálják meg elgáncsolni az államvezetés részéről, mint budapesti főpolgármester. De nem ezt figyeljük meg, amikor mi Gyurcsány Ferencként nyilatkozunk, hanem hogy Karácsony Gergely megbukott, és így nem megyünk följebb, mintha nekem, mint Gyurcsány Ferencnek nem kellene Orbán Viktorral megküzdenem. Tehát tényleg szemmel látható az, hogy az ellenzékkel harcol meg. Hát szerintem így kezdődik a hatalom, tehát a hatalom útja úgy néz ki, ezt Orbán is ezt csinálta, hogy először ledarálta a jobboldali pártokat, ledarálta az MDF-et, az FKGP-t, a KDNP-t az beolvasztotta magába, tehát azt úgy látszólag megtartotta, mint egy ilyen kesztyűbábot, gyakorlatilag úgy jutott a Fidesz hatalomra, hogy a jobboldalt azt így letrancsírozta Gyurcsány előtt, ugyanez az út áll, ugyanez a munka, ez, amit el akar végezni, hogy minden opciót felszámol, és marad a DK, és akkor kihívja Orbánt, és szerintem... És aztán veszítés, talán egyszer a rendszer annyira megrendül, hogy a polpozícióban lévő Gyurcsány ölébe hull a hatalom. Igen, ez egyszer, a koncepció. Egyszer lehet egy olyan történelmi pillanat, amikor a világ minden úgy áll össze, olyan nagy globális események zajlanak, háborúval, járvánnyal, inflációval, akármivel, megspékelve, lehet egy olyan, amikor megroppan a rendszer, és akkor a legnagyobb erejű ellenzéki párt fog nyilván föllépni a trónra. Gyurcsány Ferencet fiatalok faggatták arról, segítenie az ellenzéket, ha hátralépne. A DK alapító elnöke szerint nem úgy kell legyőznie Gerszegi Krisztinát, hogy azt mondjuk maga ne induljon kisasszony, hanem tessék jobbnak lenni. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy 2010 óta legalább 10 ellenzéki formáció lépett színre. de az LMP például 2%-on áll, csak úgy, mint a párt, amely miniszterelnökké tette az MSZP, de a Momentumnak sincs több 5%-nál. Úgy látja, gyurcsányozni intellektuális és morális középszer. A Fidesz már pedig őt meg akarja ölni politikai értelemben, amit nem fog hagyni. Továbbá azzal is érvelt maradása mellett, hogy pártját a demokratikus koalíciót a nulláról 20%-osra építette fel. Én menjek el? Mi a bűnöm? Tessék megmondani. Valaki bizonyította, hogy elvettem 3 forintot? Vagy cigányokat és zsidókat akartam kitelepíteni? Valaki bizonyította, hogy ki akartam vinni az Unióból Magyarországot? Tessék legyőzni, tessék jobbnak lenni, tessék jobb országot csinálni, és elmegyek a francba, mondta Gyurcsány Ferenc. Bocsánat, így, szerintem a 3 forint elvétele azért az ténylegesen felmerült. Ja, 3 forint pont annyiért vásárolta meg a úttörőtábort. Az őszödi üdülőt. De várjátok, De akkor itt az a zsidók, cigányok kitelepítéséről szóló rész, akkor az is hasonló? Nem is ez a lényeg. Cinikus gazember. 10 ellenzéki párt indult el, és most hol vannak? Mindegyik gyengébben teljesít, mint a DK. Csak a helyzet az, hogy ez a 10 ellenzéki párt egyik sem okozta az Orbán rendszert. Egyik sem. Hanem Gyurcsány Ferenc az, aki Orbán Viktor lábához szállította le 2/3 Magyarországot. Gyurcsány Ferenc a harmadik és a negyedik 2/3 és az ötödiket is ő provokálta ki a fülkeforradalmat. Gyurcsány Ferenc az, aki összerakta. Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor 5 találatos lottószelvénye. Mind a 10 ellenzéki párt, bármelyik ellenzéki párt alkalmas lenne arra, hogy kihívja Orbán Viktort, mert egyik sem felelős az Orbán rendszerben, ellentétben Gyurcsánnyal. Ebben a szövegében, amit mondott, hogy valaki bizonyította, hogy elvettem, ebben az a legjobb, hogy nem azt mondta, hogy nem vettem el. Tehát, hogy mi a baj velem, nem vettem el, nem ezt mondta. Valaki bizonyította. Hát azért van egy kis voltam kénytelen összemosni a két dolgot, tehát amit tagadnám. Elvettem, tudod, nem kell itt bizonyítani semmit, ott volt az összödi beszéd. Az összödi beszédben bevallotta, hogy hazudott. Bevallotta, hogy hazudott az országnak, bevallotta, hogy hazudott a parlamentnek, az Európai Uniónak, a saját frakciójának. Mindenkit átvert, csak azoknak mondott igazat, akik körbe tudtak ülni egy asztalt, és arra hivatkozott összödni, hogy nem tudok mit csinálni, gyerekek, ennyien tudtunk körbeülni egy asztalt, hát mindenki másnak kénytelen voltam hazudni, hát a pofánkba hazudott, majd elismerte a hátunk mögött, hogy hazudott, és ez kiszivárgott. Mi az, hogy nem bizonyította senki? Hogy lehet valaki ennyire gátlástalan? Megtörtént a bizonyítás. Az összödi beszéd bizonyítja azt, hogy visszaélt a hatalmával, hogy pult alatt kormányzott, hogy főkönyvet hamisított, és ennek a következményeiért a mai napig nem vállalta el a felelősséget. Bocsánat, ki bizonyította az összödi beszéd során, hát hogy ő. Mi történt? Ő. Hát akkor ő a senki. Ez egy beismerés, igen. Na. Nekem az a kedvencem ebben, amit mondta, hogy tessék legyőzni, tessék jobbnak lenni, tessék jobb országot csinálni, és elmenjek a francba. És itt az a probléma, hogy ha elmennél a francba, lenne jobb az ország azonnal. Abban a pillanatban jobb ország lenne. Tudod, előbb igen. A pénzt, előbb a drogot, előbb a pénzt. Nem kell legyőzni, hanem menj el, és akkor már jobb hely lett az ország. Nem fog elmenni, mert ő meg az Orbán olyanok, mint a turániátok. Tudod, mi a turániátok? Az, hogy nem külső az ellenség, hanem belső. A turániátok az, hogy a magyar a magyarnak az ellensége, nem a török, nem a tatár, nem az orosz, nem az osztrák. De akkor mi most a magyarnak miért az ellensége. A szegény Ferencet, hanem miért nem mutatjuk meg mi a példáját annak, hogy... De hogyan? Most nem elég a Gyurcsány trollkodása? Tehát be kell állni mellé a sorba? Hát, felteszem a jogos kérdést. Olyan ellenségesek vagyunk, olyan szépen fel van öltözve ez a Ferenc. Miért bántjuk? Arról van szó, hogy a Gyurcsány azt kéri számon a karácsonyon, hogy nem teljesíti a turáni átkot. Tudod, ő a bicikli úttal foglalkozik. Kit érdekel a bicikli út, hiszen Karácsony Gergelyt főpolgármesternek választották meg. Hát neki itt az lenne a dolga, hogy a magyar és a magyar között, jobb oldal és a bal oldal között gyűlöletet szítson. Hát ő meg Orbán nem akarják megtörni a turáni átkot, hanem erőművet akarnak szerelni a turáni átokra, és azzal meg akarják hajtani a pártjaikat, és hatalmat akarnak belőle termelni. És ez a vád Karácsony Gergellyel szemben, hogy nem a turáni átkot szítja, hanem a várost vezeti. Hát nem teljesíti a kötelességét, hát őt azért választották főpolgármesternek, hogy Gyurcsányból vagy a feleségéből miniszterelnököt csináljon. Hát ez volna az ő hazafias kötelessége. És tudod, ki mondja ezt a szót, hogy hazafias, és nem hullanak ki a fogai, és nem esik le a szájpadlása, meg rohadt ki a szájából a nyelve. Szerintem ennek az országnak a tragédiája az tényleg ez a két ember, illetve hát nyilván mi magunk, akik ezeket választjuk, de alapvetően itt van egy generációs probléma. Meg egy degenerációs probléma. Egy degenerációs-generációs probléma. A Fidesz is, meg a DK is azért jellemzően 40 fölött népszerű, és nagyon-nagyon nagy bázisuk van a nyugdíjasok között, és ez az ország, ez elöregszik. Nincs elég fiatal, nem születik elég fiatal. A fiatalok között, azok meg elmennek. Azok meg elmennek, de aki meg itt marad, a fiatalok között a két legnépszerűbb párt a közvéleménykutatások szerint a Mi Hazánk és az MKKP, tehát a radikális jobboldal és a radikális, nem tudom milyen oldal. Civil. De nevezzük liberálisnak, mert mondjuk az. Tehát igazából a két legnépszerűbb párt az mind a kettő olyan a fiatalok között, aminek semmi köze nincs ahhoz a generációhoz, amit az Orbán és Gyurcsány képvisel, viszont a társadalom nagy többségét meg az a korosztály adja, és ezek úgy velük menetelnek. És figyeld meg, hogy mire azok a fiatalok, akiknek a preferenciája ma a kutyapárthoz, meg a Mi Hazánkhoz fűződik, mire ők középkorba lépnek, és belépnek abba a generációba, amiben a mai Fidesz szavazók, meg DK szavazók vannak, ők is Fidesz szavazókká és DK szavazókká válnak, mert átformálja homokádárikus mindent önmagává formál át, a generációk a transgenerációsan degenerálja a következő, meg az azt követő nemzedéket. Ez nincs kizárva, ezt nem tudjuk sajnos, mert nem sajnos, de hogy ez egy társadalmi kísérlet lesz, a következő 20 évben kiderül, hogy ezek a generációk, akik már egyébként tényleg konkrétan az EU-ban születtek, érted, ők már ők internettel és EU-val születtek, hogy ezek is olyan elcseszetté válnak-e, mint a mi generációnk, de az biztos, hogy az idő viszont olyan szempontból nekik dolgozik, vagy egy új generációnak, hogy az idősek azért ha fognak kihalni szépen. Tehát ez a nagy tömeg, ami menetel Orbánnal és Gyurcsánnyal, azért ez így a vége így szalámizódik le a korfával szépen. Itt a KSH azért velünk van. Meg félreértés ne essék. Nem arról van szó, hogy Karácsony Gergellyel ténylegesen az a baj a Gyurcsánynak, hogy a Karácsony Gergely az a várost vezeti, és nem pedig a kultúrharcot szítja úgy, ahogy Orbán, meg úgy, ahogy Gyurcsány. Ez a Duma kifelé valójában az a tényleges baj Karácsony Gergelye, hogy a Karácsony Gergely nem lépett még be a DK-ba. Ha belépett volna a DK-ba, akkor ő nagyon alkalmas lenne, akkor mindjárt alkalmas lenne, mert akkor a DK-é lenne a városháza, de a DK egyelőre csak főpolgármester helyettest ad, és ez kevés, ez Gyurcsánynak kevés. Ezért aztán most ez egy üzenet, vagy bizonyos értelemben egy sejem zsinór, Karácsony Gergelynek, 2024-ben Gyurcsány meg a szektája nem fogja támogatni, és minden eszközzel gáncsolni, kihívni. De már több platformon sem bírnak megnevezni egy ellenjelöltet. Nyilván lehet, hogy ez számukra korán van, vagy taktikailag nem, de tudod, így lebegtetik az egyenes beszédben, a Harcosok Klubjában is látod, lebegtetik, hogy ráindítunk, vagy elindítunk valakit, de soha nem válaszolnak arra, hogy tudják-e már, hogy ki az. Nem, Klára asszony lesz. Klára asszony lesz, és Budapestből lesz legyártva az árnyék Magyarország. De Klára asszony, akkor járnék hogy Budapest. Fog tudni három lovat megülni egy Klára asszonnyal? Itt elhangzott, hogy Dobrev és Molnár Csaba döntése lesz az, hogy az EP listájukon a negyedik helytől fölfelé hogyan töltik fel a listát. Most kérdezem ezt, és akkor azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy akiben ők ketten meg tudnak egyezni, azt én javasolni fogom. De kérdezem, hogy a Dobrev Klára, amikor megegyezik, kicsit azért Gyurcsány Ferenc egyezik meg. Olyan, mintha itt hárman szavaznának valakinek, mint a két szavazata lenne. De ha Molnár Csaba és Dobrev Klára vezeti az EP listát, akkor ők tényleg mennek az Európai Parlamentben, nyilván ott dolgozhatnak két évet, de hát az árnyék miniszterelnök asszonyunknak haza kell jönnie. Hát ő az árnyék miniszterelnök asszonyunk, nem lehet egyszerre EP képviselő, vagy akkor az árnyék dolog, ez ilyen nem hivatalos? Jó, de lehet, hogy várja őt az árnyék szék. Ja, árnyék bársonyszék. Más, ugyanebben a harcosok klubjában a Gyurcsány azt mondja, hogy mi nagyon vigyázunk egymásra a DK-ban, ami azt jelenti, hogy... hogy holló a hollónak nem válja ki a szemét. Ha meghallom, ha csak megtudom egy fél szóval is, hogy valaki elvett 3 forintot a közösből, itt ugyanahol a 3 forint. Hát igen, igen, igen. Vagy az már 6 lesz így. Lehet aranyforint, csak tudod, ő a Makó Jézusa nálunk forintnak hívják, amit máshol ezüstnek. Szóval, hogy elvett 3 forintot a közösből, akkor saját maga penderíti ki a pártból, talán így fogalmazott. Viszont ha vegzálják őket, és itt ugye arra utal, hogy offshore-ozással vádolják a jól megölelkedett. Szóval akkor viszont ők összezárnak, és ő elmegy akár a pokorra is. Mi ilyenek vagyunk, lehet minket ezért szeretni, vagy ezért nem szeretni. Hát pont ezért nem szeretik őket, bizonyára. Mi ilyen becsületesek vagyunk, és nagyon sokan köveznek meg minket ezért, de mi büszkén vállaljuk. Itt 2 percen belül azt is hozzátette, hogy mi tartjuk a szavunkat, és akkor megint leestem a székről. Sajnos. Tulajdonképpen. Ez nem azt jelenti, hogy valamit megígér, akkor ne úgy lenne, de hogy tudjuk, hogy volt már olyan, hogy nem mondott igazat. És még nem volt Gyurcsány második eljövetele, amikor így látod, hogy úristen, mekkora 2.0-ba van a csávó. Hát itt ténylegesen megváltozott valaki. Még valamit mondott, azt mondta, hogy a DK-nak a mágnesezése kapcsán, hogy ugye elszipkáz ellenzéki politikusokat, meg nagy a beléptetés, és most már mindenhol harsogják, hogy ezt belassítják, mert jaj, nagyon megbánták. Azt is mondja, hogy belül érvelek mellette, hogy ne gyengítsük tovább a többieket. Tehát ezzel is azt fejezik ki, hogy nagyon erősek vagyunk, nem? Nem szabad tovább gyengíteni a többieket, csak leigazolni az összes politikusokat, de vigyázni kell a többieket. Nagy erővel nagy felelősség jár. Igen. Hogy is mondja, a barátságos és közkedvelt pókember. Ebben a Harcosok Klubja adásban az a legszebb, hogy durván 1 órás, hát nyilván Gyurcsány Ferencből nem igényel az ember úgy általában 1 órát, de ha elkezded nézni, akkor így bemutatkozás, meg így hello, te vagy az, igen, és akkor első kérdést fölteszi neki a Gavra, magázva, amire Gyurcsány visszakérdez, hogy most akkor magázodunk? Igen, igen. És elkezd válaszolni, és abban a mondatban, az első mondatában letegezi. Hát, 48 másodpercnél, de bemutatkozással mindennel együtt 48 másodpercnél már tegezi. Na ez a gátlástalanság, így kell. Tehát így akkor kell nem is kell meghallgatnod azt az 1 órát. Ennyi. Nem, azt nem lehet kérni, hogy a Kassai Lajossal üljön le beszélgetni, aki nagyon szereti, hogyha azok az emberek, akiket 2013 után ismert meg, azok már nem tegeznék, de soha az életben, és tudod, ő szereti, ha megadják a módját a társalgásnak, és ő mindenkivel magázódik. Szegény Nyári egy picit így, hát így kapufát rugott ezzel, mert neki is nehezen megy, de annyira megnézném, ahogy a Gyurcsányba beleérveli ezt, hogy mi lenne, ha megpróbálnád még egyszer, Ferenc. Lehet, hogy a lovasi jászsággal többre jutnánk.